Je sais, je sais. C'est le grand luxe, Chacho. Nzokandeza nango bongo te Mwana mama yo moto Ozara kina yo na raison Loko loke inde na Iko yiba valeo na yo Sima na yunga so Oliswe zampe kozo mate Leo ni furi eno mwi mwila Ata lela otelo Bikonsake ta ipananga Akumiza tona Na kanada susi landinga Na sima na yo awa mwa yezate Imi abono petro Tranquilite tamba telepa Iba woke sima ne Vieza li susute se deze Bakali seme asa kukuye Kotika yo kende Vieza li fopa ya vinanga Pelo yunga ina Nazali kakala prezero Nzunga mama uwa Kende li monseza mokomate La vima le Fima malambi que Jacques Lomino. Fima, vaisseau.